سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، محترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمون، سحر أو ساحري، جادو أو جادوغري، كودي أو كودغري، دا ټول یو شی او یو عمل دی، خو د ژبې او منطقې د اختلاف په خاطر په دغه مختلفو نومو بلل کیږي. د دغه سحر او کوډو په متعلق د خلقو عقیدې او نظریې و درو قسمو ته ویشل شوي دي، او یا په خپله خلق د سحر او کوډو په مقابل کې و درو ډلو ته ویشل شوي دي. یوه هغه ډله ده چې د سحر او کوډو پر وجود یوازې دا نه چې عقیده لري، بلکې د هغه سره یې سروکار هم وي، چې د دغې ډلې ځینې نفر په خپله ساحران او کوډګران دي، سحر زده کوي او عملي کوي، او ځینې یې هغه د دوی مراجعین دي چې په خپله یې سحر نه دی زده، خو د خپلو بدو او حرامو مقصدو د پوره کولو دپاره د ساحرانو او کوډګرانو و دروازو ته ورځي. او ساحر هم د یو څه پیسو په مقابل کې د ده د هغه ناروا او شوم مقصد د عملي کولو دپاره په کوډو او سحر شروع کوي، چې د دغه اول قسم دواړې ډلې په فسق او فجور حتی په کفر اخته دي، چې د دوی د کفر یا فسق او فجور دلایل به په وروسته کې په مفصل ډول بیان. دا خو هغه اوله ډله شوه چې سحر او کوډ مني، او هم یې د هغه د کولو او عملي کولو سره سروکار دي، چې یا په خپله کوډګر او ساحر وي یا د هغو د مراجعینو څخه وي. دوهمه ډله هغه کسان دي چې کوډ او سحر په کلي ډول سره نه مني، وایي دا مازې خبرې دي، نه سحر شته نه کوډ، چې دا ډله هم په خطا او غلطه عقیده کې دي. ځکه سحر او کوډ هغه شی دی چې په قرآن مجید او صحیح احادیثو کې ثابت او موجود دي، نو د هغو څخه انکار او یا نه منلو د ګناه اندازه تاسې ته معلومه ده. زه به څه نه وایم، مقصد دا چې دغه ذکر شوي دواړې ډلې پر خطا او غلطه لار روان دي. خو هلته یوه درېیمه ډله هم شته چې متاسفانه شمېر یې ډېر لږ، او دغه ډله پر حق او حقیقت روانه، ځکه دغه درېیمه ډله د سحر او کوډو پر وجود ایمان لري، وایي هو جن شته، کوډي او سحر شته، خو زده کول او عملي کول یې کفر دی. ساحر یا کوډګر ته مراجعه کول ډېره لو او اشده ګناه ده. نو دغه درېیمه ډله سحر او کوډ مني، خو لرې ځینې ګرځي روم. څرنګه چې زموږ په وطن او د هغه په شاوخوا کې جهل او بې علمي مسلط دي، د دغه جهل په خاطر ځینې خلک د سحر او د هغه د عملي کولو سره علاقه لري. ساحر او کوډګر د پیسو د ګټلو په خاطر تر ایمان تیریږي، په خلقو سحر او کوډ کوي، همدارنګه مراجعین یې د جهل په خاطر د آخرت سخت عذابونه هیروي، او د دنیوي ځینې ناروا مقاصدو د حاصلولو دپاره ساحر او کوډګر ته مراجعه کوي. حتی ځینې داسې خلق هم شته چې نه سحر زده دي او نه په پوهیږي، خو صرف د پیسو د ګټلو دپاره د خلقو د جهالت څخه ګټه اخلي، د خولې چالاکي لري و خلقو ته د سحر خبرې کوي، د ساحرانو پر قسم کارونه کوي او پیسې اخلي، چې دغو ته ټګان ویل کیږي. څرنګه چې یو کتاب په لاس راغلی چې د سحر او کوډو موضوع یې پوره څېړلې وه، او بیا یې په قرآن مجید سره د سحر علاج بیاناوه، چې دغه کتاب د صارم البتار فی دفع سحرة الاشرار په نامه سره یادیږي. څرنګه چې عام مسلمانان د دغسې مسایلو په حقیقت پوهیدلو ته اړ او محتاج دي، خاصتا زموږ په وطن کې چې سحر او کوډې په کثرت سره وجود لري، نو ما دا اراده وکړه چې هغه کتاب په پښتو ژبه سره ترجمه کړم او خپلو ګرانو وطنوالو ته په پیتو کې ثبت کړم. انشاء الله دا کار به د دینی او دنیوي فائدې څخه نه وي خالي. اوس به په اصلي او ترجمه شوي کتاب شروع وکړم انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ورون، د سحر موضوع د هغه مهمو موضوعاتو څخه ده چې پر علمای کرامو دا لازمه ده چې د هغه په مقابل کې ودرېږي، د هغه په باره کې بحث او لیکنه وکړي، تالیف او څېړنه وکړي. دا هم په دې خاطر چې سحر د هغه کارو او عملو څخه دی چې پر مجتمع یې خپل ځان فرض کړی او واقع کړی دی. زموږ په ټولنه کې پیش او عملي دی. تاسې پوهیږئ چې ساحران او کوټګران د شپې او ورځې د فساد او افساد دپاره کار کوي او د هغه په مقابل کې د ضعیف النفس او اشرار خلقو څخه یو څه پیسې لاسته راوړي. هغه اشرار د ساحرانو د سحر خریداران دي چې د نورو مسلمانو رونو پر ښه ژوند یې د حسد په خاطر سترګې نه رونیږي. او د دغه اشرارو مریض زړه هغه وخت پر ارامیږي چې هغه بېګناه او بې خبره خلک د سحر په خاطر د درد او رن په تپو کې پر لا اوړي او کړیږي. نو ځکه د اسلام پر علماو دا لازمه ده چې و خلقو ته د سحر خطرونه او ضررونه بیان کړي، بلکې تر هغه مهمه او لازمه دا ده چې په دې کې کوشش وکړي چې و خلقو ته د سحر او کوډو شرعي علاج وروشي. دا د پاره ده چې خلق و هغه فاجر او فاسق ساحرانو ته د سحر د باطلولو یا د مرض د علاج کولو د پاره مراجعه ونه کړي او نسي ور، او د همدغه مقصد د پاره دغه فتې چې د ساحرانو د شر څخه خلاصون په نامه سره یادیږي و محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم. او په هغه سره مې مقصد دا دی چې ځوان او عام مسلمانان د سحر د باطلېدو لارې چارې دک او د هغو کسانو علاج وسي کوم چې سحر په سوی دي. او دغه رنګه په دغه فتو کې د حسد او نظر علاج زده کیږي. او د دغه فتو سلسله د دې دپاره ثبتوم چې خلق و ساحرانو او کوټګرانو ته اړ او محتاج نه دي. هغه کوټګران او ساحران چې د خلقو عقیدې ورخرابوي، طاعت او عبادت یې ورباطلوي، او زما دغه بیان و اتو حصو ته ویشل سوی چې په اوله حصه کې به د سحر لغوي او اصطلاحي معنا بیان کړم، او بیا به هغه کارونه درته بیان کړم چې د هغو په کولو سره ساحر او کوټګر د شیطان دوستي او کومک حاصلوي. په دوهمه حصه کې به د قرآن مجید او سنت متحره څخه هغه دلایل بیان کړم چې د جن او پیرانانو وجود ثابتوي، او بیا به هغه دلایل بیان کړم چې د سحر د وجود ثابتوي، او بیا به د سحر په باره کې د علمای کرامو اقوال وړاندې کړم. په درېیمه حصه کې به د سحر او کوډو اقسام در وښیم. په څلورمه حصه کې به د پیری د حاضرولو طریقې بیان کړم چې ساحر پیری څنګه حاضروي، او په دې حصه کې اته هغه طریقې بیانیږي چې ساحران یې د پیری د حاضرولو دپاره استعمالوي، خو بیا هم هغه طریقې په پوره او کامل ډول سره نه بیانوي، ځکه نه غواړم چې خلک د دغه پیتو په اورېدلو د پیری د حاضرولو لارې زده کړي. او په پنځمه حصه کې به په اسلامي شریعت کې د سحر احکام بیان کړي، چې په هغه کې به د سحر د زده کولو حکم، د مسلمان ساحر حکم، د کتابیانو د ساحر حکم در وښول، او بل دا چې په سحر سره د سحر ماتول روا دي که یا، او بل د سحر معجزه او کرامت په مابین کې فرق در وښول. پشپژمه حصه کې به د سحر د باطلېدو طریقې بیان کړي، لکه څرنګه چې سحر پر څو قسمه کېدلای سي نو علاج یې هم په څو قسمه سره کېږي. اول د جلا کېدو سحر، د هغه علامې او د هغه د باطلېدو طریقه، او د هغه د علاج دپاره څو عملي طریقې، دوهم د محبت دپاره سحر، د هغه علامې او د باطلېدو طریقه او د علاج کولو یې عملي طریقې، دریم د تصور او تخیل سحر، څلرم د لیونتوب سحر، پنځم د کاهلي سحر، هغه چې نه کار کول زړه غواړي او نه د کار کولو شوق لري، شپږم سحر الهواتف، اووم د مرض سحر، اتم د وینو د بهېدو سحر، نهم د واده د ځنډولو او د هغه څخه د انکار سحر. په نهمه حصه کې د هغه سحر علاج ښول کېږي کم چې یو سړی د خپلې ښځې د معاشرت څخه تړل شوی وي، چې په هغه حصه کې به د تړلو اقسام بیان سي او د هغه علاج به په قرآن کریم، سنت مطهره او په ځینې شرعي اذکارو سره در وښول سي. په اتمه حصه کې به نظر د هغه تاثیر او د نظر علاج در وښول سي. د الله عز وجل څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه پیتو سره ویونکی او اوریدونکی او نشرونکی فایده حاصله کړي. اوس به په اوله حصه شروع وکړم. سحر، سحر په لغت کې وچه شي ته وایي. سحر یو کار چې په هغه کې و شیطان ته نږدېوالی شته او د شیطان څخه کومک غوښتل کېږي، او د سحر په معنا کې دا هم ویل کېږي چې سحر یعنی یو شی د خپل حقیقت څخه و بل حال ته اړول، لکه څرنګه چې ساحر یا جادوګر باطل شی د حقیقت په شکل دښکاره کوي، او یو شی په خیال او تصور کې د هغه د حقیقت څخه مخالف ویني. ابن فارس د سحر په ترجمه کې وایي سحر یعنی باطل د حق په شکل سره دښکاره کول. ومحيط المحيط كواي سحر يعني يو شي فش شكل شكارك ول ترداسي اندازي چ خلق بفتنة اختكي. دا بلغتك دا سحر ترجماوه، او بشرعك سحر چشد. امام فخر الدين الرازي واي چ دا شرعي با استلاحك سكر، چ دا شرعي با استلاحك سحر، وهر هغشت ويلكيجي چ په پټ سبب سره یو شی د حقیقت څخه مخالف تا په خیال کې درګرځي، او په هغه کې چم او خدای تل. ابن قدامه المقدسي رحمه الله وای چې سحر غوټه کول او خبرې دي چې ویل کېږي یعنی وشته کېږي، او د مسحور انسان پر بدن، زړه یا عقل غیر مستقیم اثر اچوي، او سحر ځان ته حقیقت لري چې یو قسم یې انسان وژني او بل قسم یې انسان مریضوي، او یو بل قسم یې بیا هغه دی چې انسان د خپلې ښځې د جماع څخه منع کوي، بل قسم یې د ښځې او خاوند په مابین کې جلاوالی راولي، او یا دا چې یو د بل څخه یې بد راځي، او یا دا چې د سحر په واسطه د دوو نفرو په مابین کې ړوند محبت پیدا کېږي. ابن القیم رحمه الله وایي سحر د خبیثو ارواحو د تاثیراتو څخه یو مرکب چې طبیعي قوتونه د هغه په واسطه متاثره کیږي. دا خو د سحر د لفظ ترجمه سه. اوس نو په خپله سحر څه شي؟ سحر د ساحر او شیطان په مابین کې یو اتفاق دی چې ساحر به ځینې حرام او د شرک کارونه کوي، د هغه په مقابل کې به شیطان د ده کومک کوي او د ده د غوښتنو اطاعت به کوي. ځینې هغه کارونه چې ساحران یې د شیطان د دوستۍ په خاطر کوي په دې قسم سره دي. ځینې ساحران د قرآن مجید ورقې په خپلو پښو قدمو پورې تړي او د هغو سره بیت الخلا ته ورننوځي. ځینې بیا د قرآن مجید آیاتونه په قاذوراتو نجاست سره لیکي، او داسې کسان هم شته چې د حیض په وینو سره یې لیکي، او ځینې بیا د قرآن مجید آیاتونه د پښو پر قدمو لیکي او پر هغه ګرځي. څوک یې سورة الفاتحه چپه لیکي، ځینې یې د اودس لمونځ کوي، او څوک یې همیشه جنوب ګرځي. ځینې بیا د شیطان د پاره حیوانات حلالوي، او د حلالېدو په وخت کې د الله عز وجل نوم نه یادوي، او دغه حلال سوی حیوان په داسې ځای کې غورځوي چې شیطان یې ورښیي. او ځینې ساحران هغه کسان دي چې وستورو ته خبرې او وهغو ته سجده کوي. او ځینې ساحران هغه څوک دي چې خپلې مور او لور ته ورځي. او ځینې ساحران داسې جسمونه لیکي چې په یوه غیر معروفه او غیر مشهوره ژبه سره وي، چې هغه د کفر جملې او کلمې وي. نو د دغه معلوماتو په خاطر موږ ته دا را معلومه شوه چې پیری د ساحر کومک او خدمت بېله قیمته او اجورې نه کوي، بلکې څه واخله څه راکړه. ورون، دا خبره بالکل غلطه ده چې وایي د فلاني پیرانان تابع دي. نه متابعت ده نه اطاعت، بلکې هلته یوه سودا او معامله ده، خدمت د خدمت په مقابل. او هر څونه چې ساحر په خپل کفر کې شدید او پر مخ تللی وي، هغونه شیطان اطاعت کوي او اوامر یې ژر عملي کوي. او که کم وخت ساحر د شیطان د کفري اوامرو په اطاعت کې قصور او کوتاهي وکړي، شیطان د ده خدمت نه کوي او امر یې نه مني. مقصد دا چې ساحر او شیطان د الله عز وجل په معصیت او نافرمانی کې دوه ملګري دي. او که ته د ساحر و مخته په دقت سره وګورې، دغه زما د خبرو صحت به درښکاره شي. ځکه ته به د ده په مخ کې د کفر تاریکۍ ووینې، وبه وینې چې د ده پر مخ د کفر تیاره داسې غوړېدلې ده لکه توره اوریت. که ته د ساحر په نږدې ژوند خبر شې، وبه وینې چې په یوه ډېر بدبخته ژوند مبتلا دي، د خپلې ښځې سره، د خپل اولاد سره، حتی د خپل ځان سره یې ژوند تریخ وي. ساحر آرام او فارغ خوب نه شي کولی، بلکې په خوب کې په کراتو او مراتو بیریږي. اضافه پر دې، پیرانان ډېر ځله د ده ښځه د ده اولادونه ازاروي، د دوی په مابین کې اختلاف او جنجالونه پیښوي. الله عز وجل فرمایي: ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، یعنی هر چا چې زما د ذکر څخه مخ واړاوه، بېشکه چې ده لره په دنیا کې تنګ ژوند وي. څوک چې د الله عز وجل یاد او ذکر پرېږدي، ژوند بې تریخ وي، خوښي او خوشحالي به نه وي پکښې. محترم ورونو، اوس به د صارم البتار په دوهمه حصه شروع وکړو. په دې حصه کې به د قرآن مجید او سنت مطهره څخه هغه دلایل درته بیان شي چې د جن پر وجود دلالت کوي. تر هغه وروسته به د قرآن مجید او سنت مطهره څخه هغه دلایل بیان شي چې د سحر پر وجود دلالت کوي، او بیا به د سحر په متعلق د علمای کرامو اقوال درته بیان کړي. ورونو، د جن او سحر په مابین کې ډېره قوي علاقه شته، بلکې پیرانان او شیطانان په سحر کې اساسي عامل دي. د سحر په اجرا کولو کې مهم رول لري، خو په اوسنۍ زمانه کې ځینې داسې کسان شته چې د پیرانانو پر وجود انکار کوي، وایي پیرانان نشته، او په دغه خاطر د سحر پېښېدل هم نه مني و سحر ته عقیده نه لري. نو زه به په اختصار سره د قرآن مجید هغه آیاتونه تلاوت کوم چې د پیرانانو وجود ثابتوي. الله عز وجل د سورة الأحقاف په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. او بیا الله عز وجل د سورة الأنعام په 10 نمبر آیات کې فرمایي: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أو بيا عز وجل في سورة الرحمن فدرجش نمبر آيات فرماي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مقصد داتش دا جن دا وجود فباركي في قرآن مجيد كدير آياتنا أو دلائل ده شو مشهور أو معروف خو يو مهم أو كافي دليل دابي شو في قرآن مجيد كي دا جن فباركي يو كامل سورة موجود دي أو دا سورة الجن فنا مصر يا جيز بلكي دا جن دا وجود دا بارا فقط دا كافي دي شو دا جن لفظ دوش دوارا في قرآن مجيد كي دي كرتوي دي او بیا د جان لفظ چې دا هم وپیریته ویل کېږي اووه واره ذکر سوی دي. د شیطان لفظ اته شپېته واره په قرآن مجید کې ذکر سوی دي. او د شیاطین لفظ اوولس واره ذکر سوی دي چې دا ټول جن، جان، شیطان او شیاطین وپیریته ویل کېږي. او اوس به د سنت مطهره څخه هغه احادیث درته بیان کړم چې د جن یا پیری پر وجود دلالت کوي. اگر چی پا داغ بارکی دیر زیاد احادیث تا خو زبا دا جن دا وجود دا اثبات دا پارا فقط پا لس و مبارک و احادیث و کفایت وکم چی پا آغا طولو چی دا جن وجود ذکر سوی او ثابت سوی. اول پا آغا حدیث شریف کی چی امام مسلم یه روایت وی دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو تخه روایت وی وای یواشپا مرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تروه جدي عليه الصلاة والسلام لا تخورت نومش بغرو أو شيلوكي تقرهد خبيدا منك نومش ويلة شي يوچا فايدير چابو كسر بيوله أو ياد يوچا در طرف وجل سوي نو دير بادشتا راباني ديرسوا كم وقت سهار كغورو شي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحرا در طرف راري سوي. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي مجور طول يا رسول الله ترى تخوركت او مجدر تبقر زيدو ختمو نقر بيدا نو پر مجد دير بادش باتي رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفر مات ما تا دا جن دا طرف بلون كي راق زد اغسر اولارم او قرآن مجد نورت تلاوات. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش هغه د پیرانانو وضايته وروستلو او مش ته د هغو د اوسېدلو علامې او د اور بلولو ځایونه راښکاره کړ. رونو دا داسې مثال لري لکه کوچانو چې یو ځای اړولي وي او بیا تللي وي. که موږ پر هغه ځای ورسو د هغو د خیمو ناستې ولاړې د اور بلولو ټوله علامې را معلومېږي. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واي فرانانو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخه دخبلي وركيت سنه وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمايت تاسي دبار هر هغه ادوكي چې پر هغه اسم الله ويل سوي وي او تاسي فلاس درسي پر هغه به تاسي دبار ډیر غوشي او د حيواناتو هر پچه تاسی ده حیوانات ده فاره واشد. او بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشتوه فرمایی چه تاسی پداغ دوشیانو چه هدوکی او پوچی دی استنجا موهی بلکه داغ دوشیان تاسی ده ورون ده فاره تعام دی دوهم پا هاگه حدیث شریف که چه امام مالک، امام بخاری، ابن ماجه او نسائی روایت وی أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تخ روايتي شوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتوه زتا وينم شبسونة أو سحراجي خوش نو كتكم وقت فخبول بسو أو سحراجي وي أو دلمان زده پارا دي آذان كاوه نو پجي نو دي پا آذان سر آواز لولوه زكا دا مؤذن آواز نه جن اوري نه انس او نه بل شي مگر د قیامت په ورځ د ده دپاره شاهدي ادا کوي. یعنی که جن او انس یا بل هر شی د ده آواز واوري هغه به د قیامت په ورځ د ده دپاره شاهدان دي. نو په دې حدیث شریف سره هم د جن د وجود اثبات وسو. دریم حدیث شریف هغه چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د یوې ډلې سره د سوق عقاز عكاظ وترفت لي سوقي عكاظ يو بازار دي شعربو دا جاهليات او بيا ورست دا اسلام پا وقت كي جوراوه چه دا وطايف تنزده تغا بازار جوره دي نو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا اصحاب كرامو دا يوه دلسر دا سوقي عكاظ وترفت لي په دغه وختو کې د شیطانانو او آسمان د اخبارو په مابین کې جلاوالی راغلی و. شیطانان چې به د خبرو د اوریدلو دپاره آسمان ته نږدې کېده د هغې خوا په شهاب په لمبو او ستورو ویشتل کېده. نو شیطانان بېرته و خپل قوم ته راغلل. هغو وویل څه درته پېښه ده؟ ویل زموږ او د آسمان د اخبارو په مابین کې حایل پیدا شوی جلاوالی راغلی او پر موږ توری را غورځول کیږي. قوم ورته وویل تاسې او د اسمان د اخبارو په مابین کې بل شی جلاوالی نه دی راوستلی مګر دا چې نوی شی پېښ شوی. ولاړ شئ د مځکې په مشرق او مغرب کې وګرځئ، یعنی پر ټوله مځکه وګرځئ، وګورئ چې دغه څه شی دی چې ستاسې او د اسمان د اخبارو په مابین کې حایل شوی دی. نو پیرانان شاوخوا را هیڅ هغه پیرانان چې د تهامه و طرف ته روان و پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغله چې د سوق عكاظ و طرف ته د خپلو اصحاب کرامو سره تلئ. او په دغه وخت کې د نخله په منطقه کې د اصحاب کرامو سره د سهار لمونځ ادا کاوه. کم وخت چې پیرانانو قرآن مجید واورېدې نو یې وویل فوالله دا هغه شی دی زموږ او د آسمان د خبرو په مابین کې حایل شوی دی. او د دغه ځای څخه بېرته و خپل قوم ته راوګرځېد او ویل یا قوم موږ عجبه قرآن واورېدې چې وروش حق لارې ته هدایت کوي، نو موږ پر هغه ایمان راوړو او موږ د رب سره هیڅوک نه شریکوو. او بیا نو الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه وآله وسلم دغه آیاتونه نازل کړل. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن جهغه دغه پیرانان او حالات او خبري وتوحيه وحي كرتبه رواه البخاري ومسلم. تل رم حجش ده حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها تخه روايت شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمايل ملائكه د نور څخه پیدا سوي او پیرانان د اور د لمبې څخه پیدا شوی دي، او آدم د هغه شي څخه پیدا شوی دي چې بیان یې درته شوی دي. رواه احمد ومسلم. تنزم حج الشرم د ام المؤمنين صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنها څخه روایت دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل بشکه شیطان د ابن آدم د وینو د وینې په رګو کې تک کوي. رواه البخاري ومسلم. شبجم حج الشريف ده عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تخ روايت دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمايل تاس تخ هرتو يا يود تاس تخ چ خورك كوي نوجه فرا ثلاث خوري او كم وقت شل كوي فرا ثلاث يجسي ذك شيطان پچپ لا خورل او شل كوي. رواه مسلم. وم حج الشريف لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه تخري واتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمات هد داس مولود نسر، يعني هد داس كشني نبي دا كيزي شد زيجي دولو پا وقت دي فقوت سر ونوهي او هاقا كشني دداغا وهولو تخ دا شيطان شغا كذي بيلة ابن مريم انتا عليه السلام او دهغه ده مور، يعني فقط عيسى عليه السلام او دهغه مور دهغه وهول تخ الله عز وجل وسط. رواه البخاري ومسلم. اتم حج الشريف ده عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تخ روايته وايد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حضور يا مجلس ذات سړی ذکر کړسو یاد کړسو چې ما شام تر سهاره پوری جدس یعنی هغه څوک څنګه دی چې ماښام د شپې تر سهاره پوری جده وي یعنی په شپه کې د لمانځه طاعت او ذکر دپاره نسي راپورته ټوله شپه په خوب تېره کړي دا د رسول صلی الله علیه وآله وسلم په مجلس کې د صحابه کرامو په مابین کې د دغسې چا په باره کې خبرې وشوه نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل دا نو هغه څوک دی چې شیطان د ده په غوږو یا غوږ کې بولي کړي رواه بخاري ومسلم نهم حج الشريف دا ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ثق روايتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمه رؤيا صالحه يعني سخو دا الله عز وجل دا ترب تخدي او حلم يعني بدخو دا شيطان دا ترب تخدي كشا دا سخو بولي دي شي نيو خوش يعني بدخو بولي دي نوجي دريوار برشبة ترب تكي او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي ووي نو داغ خوب ضرر نورسل رواه بخاري ومسلم لسم حج الشريف دا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تخ روايات بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرما يلي كي وستاسي ارغمي وقت نو جلاس پر خلنسي دك شيطانيه فخلن ننوزي رواه مسلم رونو دا پیرانانو دا وجود پا متعلق دیر زیاد احادیث تا خود دا ذکر سوی احادیث دا هغا چا دا پارا چه دا حق طلب کوی بس او کافی دی او دا ذکر سوی احادیث تخ مشتدارا معلوم اسوا چه دا پیرانانو او شیطانانو وجود دا سی او حقیقت دی چه پا هغی که هیت شک نسوا دا پیرانانو دا وجود تخ انکار یا پا هغی که دلائل ویل بیل هغا کسانو تخ چه دا نفس او هوا متابعت کوي او د الله عز وجل لا شوونه پرېږدي بل څوک نه کوي ورون د مسلمانانو په مابین کې د هر مقصد د اثبات لپاره د یوه آیات یا یوه حدیث بیانول کافي دي خدا چې ما مکرر آیاتونه او بیا لس احادیث بیان کړه یو خو په یقیني ډول سره د جن د وجود اثبات وشو او بل د هغو په بیانولو سره د احادیثو په احکامو او فوائدو هم خبر او باید دغه محمدي لار او باید دغه محمدي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړو اوس چې د پیري وجود په قطعي ډول سره ثابت شو د سحر پر وجود به دلایل درته وړاندې کړم اولا د قرآن مجید هغه آیاتونه تلاوتوم چې د سحر پر وجود دلالت کوي او بیا به هغه احادیثو ته غوږ ونیسو چې په سنت مطهره کې د سحر پر وجود دلیل بلل کیږي اولا د قرآن مجید څخه دلائل الله عز وجل د سورة البقره په 102 آیات کې فرمایي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او باهم الله عز وجل ده سورة يونس فهو او يا نمبر آيات فرماي قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون داهم الله عز وجل ده سورة يونس فيو اتا نمبر آيات فرماي فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نور هم داس آياتنا سه شد سحر پر وجود دلالت كذي لكد سورة طه نشبة نمبر آيات أو د سورة الأعراب يوصل شل نمبر آيات أو د سورة الفلق سلرم نمبر آيات عز وجل فرماي ومن شر النفاثات في العقد. إمام قرطبي رحمه الله واي النفاثات هذا ساحرة شذي شد السحر فواهكي تار وتكوي أو بر بكي. حافظ ابن كثير رحمه الله ده ومن شر النفاثات في العقد فترجمك واي شمجاهد عكرمة حسن قتادة أو ضحاك طولية فساحرو كرتقرو شذرة ترجمة كريم. هم دارنغ ابن جرير الصبري رحمه الله دا ومن شر النفاثات في العقد فترجمة كواي فناغوارم دا شارة خدا هاغ ساحرو شذو شد سحر فوحكي دا تار فرغوتو فكي. مقصد داش في قرآن مجد كده سحر أو ساحران فمتعلق دير أو مشهور آياتنا موجود. هر هغه څوک چې د دین سره معرفت ولري د هغو څخه پټ او پوشیده نه دي. او اوس به د سحر پر وجود د سنت مطهره څخه دلایل درته بیان کړم چې دلته هم پنځه مشرب احادیث را نقلوم. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله یې د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي دا وایي یو یهودي سړی چې د بني زریق څخه و او لبید ابن الاعصم ورته ویل کېده په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سحر وکړ تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا خیال شو چې ما پلانې کار کړی دی خو هغه به نو کړی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي تر څو چې یوه ورځ یا یوه شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما په کور کې و دعا یې وکړه او دعا داية وفرمائل يا عائشة أيا خبره جاء الله عز وجل فهذا شكي فتوى راكرة كم شما دهغا فباركي فتوى ذني وغشت يعني زما طلبه قبولكي كم شي شما ذني غشتي هغي راكرة وانا فر راغلة يو يزما ده سرق شنسي أو بل يزما ده بسوسر يو ده غوتخ وهغا خبل ملقرت ووات دا دغه سړي څه درد او تکلیف دي ویل سحر په سوی دي ویل چا سحر په کړی دي ویل لبید ابن الاعصم دا هغه دوه ملګري دي چې دوه ملایکې دي په خپل مابین کې سوال او جواب سره کوي. نو هغه یې ووه خپل ملګري ته وویل د دغه سړي څه درد او تکلیف دي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و. هغه بل ویل سحر په سوی دي ویل چا سحر په کړی دي ويل لبيد ابن الاعصم ويل بچشي في سحر بكري دي ويل دجمون دي فوريشتانو يعني فها غوريشتانو چه دجمون دولو پا وحكي خيط او دا نر خورما دا ميوية بوز. نو ها غمالگري ويل دا سحر چيري دي ويل دا ذروان فتاك. نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخبلو يوتو نفرو اصحابو سر هل تورق كبير تراغلي نويراتوين يا عائشة دا داغة تا اوبه داسوه لك دا خشتوسوه نكردو اوبه او دا نخن خورماو يا لوخ سرونه لك دا مارانو يا شيطانانو سرونه. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها واي ما ارتوين يا رسول الله ايا دا هغا درا اصلو غشتنا جوا نكرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرما الله عز وجل ذا جور کرم دامی نو فشه شپاغه کی پر خلقو شر و پارو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکی حضرت تای پټ رواه البخاری و مسلم چې دغه حج شریف مفصله قصه ده. یهود لعنت الله علیه د لبید ابن الاعصم سره چې د یهود لوی او مشهور ساحر و داسې اتفاق وکړي چې دیبا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحر كوي او دويبة دسرو زرو دري دينار ور كوي. واقعا هم داغ بدبخت ساحر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو څه هغه ورشتان چې د ژوند سره راخیږي د یوې کوچنۍ نجلۍ په واسطه هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کورو ته ورتله لاسته راوړ او په دغه ورشتانو یې سحر وکړ او دغه سحر یې د زروان په تا کې کښېښو. وروڼو، د هغه احادیثو د راټولولو څخه چې د دغه سحر په باره کې رانقل شوي دي، داسې معلومیږي چې دا سحر د هغه قسم څخه و کوم چې سړی د خپلې ښځې څخه تړل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا خیال دی چې د خپلې یوې زوجې سره یو ځای کېدلی شي، خو چې اراده به یې وکړه دا کار یې نه شوای کولی. او دغه سحر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر عقل، تصرفاتو، سلوک او عمل هېڅ تاثیر نه و کړی. فقط پر دغه بیان شوې اندازه یې تاثیر و. او د دغه سحر د تاثیر په موده کې اختلاف شته. څوک وایي څلوېښت ورځې وو او څوک بله موده یادوي، والله اعلم. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب ته دعا وکړه، الله عز وجل ته د دعا قبول کړه او دوی ملکه راولېږ. یوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سره سره کښېناسته او یوه یې د پښو سره. یوې ملکې و هغه بلې ته وویل، په دغه سړي څه سوي دي؟ هغه بلې ویل، سحر په سوی دي. ویل، چا سحر په کړی دي؟ ویل، لبید ابن الاعصم اليهودي. او بیا یې دا هم پسې وویل چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه ورېښتانو سحر کړی دي کوم چې د ژمنځولو په وخت کې د ژمنې سره خیږي او د نر خرما د میوې په پوښ کې ایښی دي. وروڼو، د خرما د میوې و پوښ یا پوستکي ته په عربي کې جفو، تلعي، نخلي، ذکر ویل کېږي. دا ورېښتان یې په دغه خاطر د نر خرما د میوې په پوستکي کې ایښي وه چې سحر یې قوي وي او ډېر تاثیر ولري. او بیا یې دغه سحر د زروان په تا کې تر یوې لوی ډبرې لاندې ښخ کړی. کم وخت چې هغه ملکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال د تشخیص څخه فارغ شوې او ځای ور وښول شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سحر په را ایستلو امر وکړ او بل ځای یې ښخ. او په ځینو روایاتو کې وایي هغه سحر یې وسوس. مقصد دا چې د دغه حدیث شریف د روایاتو د یو ځای کولو څخه دا معلومیږي چې یهودو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سحر هغه سخت او شدید قسم سحر کړی و. او د دغه سحر څخه د دوی مقصد د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژل و. او دا هم معلومه خبره ده چې په سحر کې داسې قسمونه شته چې څوک په وژل کېږي. مگر الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو د دغه چم او خیانت څخه وساتي. او دغه شدید سحر یې د سحرو هغه سپک او خفیف ډول ته واړاوه چې هغه فقط رب یا بنجدل. وهم حدیث شریف چې د سحر پر وجود دلالت کوي هغه دی چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي، د اوو وژونکو مهلکو شیانو څخه پرهیز او اجتناب وکړي، ځانونه ځینې وساتي. صحابه کرام وویل، یا رسول الله، هغه اوو شیان څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الشرك بالله والله عز وجل تشرک نیول، والسحر سحر کول، فناحق سره د انسان وجل، سود او ربا خوړل، د یتیم مال خوړل، په جهاد کې و دشمن ته شا ګرځول چې تښتي او میدان جنگ پرېږدي، او پر مؤمنو پاکو بې خبره ښځو د زنا تهمت ویل. د دې حدیث شریف څخه دا را معلومه شوه چې سحر یو واقعي او حقیقي شی دی او د هغه کول د ډیرو لویو او وژونکو ګناهو څخه دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې د هغه څخه ځان وساتو. دریم حدیث شریف د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، که یو چا د نجومو، ستورو علم زده کړي، هغه د سحر یوه حصه زده کړه. او هر څونه چې د نجومو علم زیاتیږي هغونه یې د سحر زده کړه زیاتیږي. رواه ابو داود و ابن ماجه. دغه حدیث شریف دا راوښول چې چې د نجومو د علم زده کول د سحر د زده کولو یوه لار چې مسلمانان باید ځان ونی وساتي. او دا حج شریف پر دې هم دلالت کوي چې سحر لکه نور علوم یو علم او خپل ځان ته قوانین او قواعد لري او زده کول یې بد کار لکه څرنګه چې د الله عز وجل دا قول هم پر دغه مقصد دلالت کوي چې فرمایي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تلرم حج الشرب ده عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه تخير روايته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رونو ده حج شریف ده ترجمه ده فوهیدولو ده پاره لج تبتل تا ضرورت ده خدا چه ده جاهلیت پا وقتو که ده عربو ده عادت کم وقت چه بیه ده وسفر اراده وکر نو بیه یو مرغه پا هوا الک که با داغ مرغه وراسه طرف تولاری دایه نکفالی بلد نو با پا هغه سفر رهیسو او که با مرغه پرچپه طرف پا هوا سو دایه بس فالی بلد نو به هغه سفر پریشه چې دغه د مرغه اله کولو ته تطیر ویل کیږي. خو د اسلام مبارک دین دغه کار منع کړي. په اسلام کې بدفعالي نشته. دا چې څوک کرکه کوي او وایي فلانی شی پر موږ نه دی دا کار د شرع څخه مخالف دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک زموږ څخه نه دی چې د دغه مقصد دپاره مرغه په هوا کوي او یاد ده دپاره بل څوک مرغه په هوا کې او هغه څوک مرتخنه دی چې وایي زه په غیب لطفا فتا واړوه.